از کواکب هوای مریخ، تو از دل لحظه های تاریخ، تو از کدام این قمر رسیدی، به این چنین بی خبر رسیدی. تو اهل خوب زمین نبودی، تو مال این سرزمین نبودی، تو از یه نسلی یه نسل برتر، کلام عشق در تو بی اثر تر. نه آدمی زاده ای، نه حوری، پدیده ای از صدا و نوری، تو از یه سیاره ای که دوره، همیشه پنهان و بی عبوره. تو از کواکب هوای مریخ، تو از دل لحظه های تاریخ، تو از کدام این قمر رسیدی، که این چنین بی خبر رسیدی. تو دور دور از حریم باور، نه اهل غربی نه اهل خاور، حقیقت تو مثل دروغه، یه چلچراغه که بی فروغه. به کی بگم که تو رو شناختم، به تو چه ساده دلم رو باختم، آخه منم بومی زمینم، تو هرچی هستی منم همینم. تو از کواکب هوای مریخ، تو از دل لحظه های تاریخ، تو از کدام این قمر رسیدی، که این چنین بی خبر رسیدی. از کواکب هوای مریخ، تو از دل لحظه های تاریخ، تو از کدام این قمر رسیدی، این چنین بی خبر رسیدی.